Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Merhabalar, bugün parfüm üzerine konuşacağız ama tabii ki programın içeriği ve politikası gereği filminden ve o filmin dayandığı kitaptan biraz bahsedeceğiz. Patrick Süskind'in Das Parfüm kitabı ve küçük bir parfüm tarihiyle beraber aslında parfümün müziğe de nasıl etki ettiğini belki bu arada konuşabiliriz. İlginç bir konu parfüm. Aslında insanların kokular yoluyla kültürel evriminde ve biyolojik evriminde ilginç değişikliklere yol açtığı bir unsur. Milyarlarca dolarlık bir endüstri olması bu program itibariyle bugünlük beni ilgilendirmiyor. Ama dediğim gibi programda kısa bir parfüm tarihinden sonra Patrick Süskind'in kitabından uyarlanan filmin ve o filmde kullanılan müziklerden de bugün yararlanacağız. Tabii ki filmde bir katilin hikayesi, The Story of a Murder olarak geçer film. 2006 yılı yapımı. Ben tesadüfen roman ilk çıktığı zaman Patrick Süskind'in 1985 yılında o yıl okumuştum. Çok ilgimi çekmişti kitap. Çok da severek okumuştum. Okumayanlar mutlaka aslında ciddi şekilde öneririm. Ama dediğim gibi bugün hem küçük bir parfüm hikayesi konuşalım. Süskind'in kitabından filme ve filmin müziklerine bir bakalım isterseniz. Direkt müziğiyle başlayalım. Önce filmden Grace in Panic dinleyelim. Thank you. Grasser in Panic, 2006 yılı yapımı, Patrick Süskind'in kitabından uyarlanan filmin önemli sahnelerinden bir tanesinde kullanılan müzikti. O sahne için yapılmış bir müzikti. Bugün parfümden konuşacağız. Bu programı hazırlarken bu işitme duygusuyla koku alma duygusunun tıpkı bazı sinestetiklerde olduğu gibi nasıl karışabileceği ya da birbirleriyle nasıl ilişkili olabileceğiyle ilgili ilginç makalelere rastladım. Bu programın da zaten benim için en büyük yararı o. Programla ilgili çalışırken olağanüstü eklektik bilimsel çalışmalara rastlıyorum. İşte onlardan bir tanesi de bu. Hatta bir resim var. O resmi de program tanıtımında kullandım. İşte bir org var. Org aslında her bir tuşu bir kokuya, parfüme bağlı. İşte orada bu işin 1857'deki kitaba kadar gittiğini gördüm. The Art of Parfumery aslında Dr. Septimus Pierce tarafından yazılmış bir Fransız kimyager ve parfümeri sahibi bir kişiden bahsediyoruz. Septimus Pierce'e. Tıpkı notaların, hangi notaların birbirleriyle beraber gideceği, müzikte armoni dediğimiz, aynı anda birden fazla notayı duyduğumuzda tek tek notalardan farklı bir anlama sahip olan bu akorların, aynı şekilde de müzikte olduğu gibi yani, aynı şekilde burun, yani olfactory algılar için, yani kokuyla alakalı algılar için prensibinin aynı olduğunu, dolayısıyla bunun modellenebileceğini savunmuş bu kitabında. Tıpkı nasıl ki işte, tabii 1857'den bahsediyoruz, o zaman bazı akorların neye göre dizonant, neye göre daha uyumlu veya daha uyumsuz olduğu bugünden biraz daha farklı algılanıyordu. Ama o yıllardan verdiği örnekle yine kokuların birbirleriyle olan tınlamaları tırnak içinde neyle dizonansa geçeceği, hangi kokunun diğer kokuyla nasıl gitmeyeceği aynı prensibe dayanır der Septimus Pierce. İşte bu koku organı dediği organdan kastıp org, yani kilise orgu gibi bir müzik enstrümanı olan org, smell organ, müzikal notalar yerine koku zerrecikleri içerir ve tüm büyük bir müzik teorisi background gibi koku background'unu da beraberinde taşır. Merak ederseniz dediğim gibi Fransız kimyacının Septimus, Dr. Septimus Pierce'e onun yazdığı The Art of Parfumery'ye bakabilirsiniz. Parfüm tabii perfumus, yani koku alarak ya da işte smoke yoluyla anlamına geliyor. Daha çok işte evrimsel biyolojik açıdan bazı antropolojik çalışmalar çeşitli çiçeklerin, çeşitli bitkilerin sadece sağlığa yararlı değil, aynı zamanda kokuyla da insanların psikolojik değişikliğine, psişik olumlu anlamda psişik değişikliğe yol açmasını sağladığından çok eskiden beri kullanıldığını söylese de aslında Romalılara kadar, eski İran ve Arap kültürlerine kadar geri gittiğimizde artık rafine bir parfümden bahsedebiliyoruz. Birçok kültürel unsurun olduğu gibi yine parfüm deyince gene bizim Mezopotamya'ya gitmek zorunluluğumuz var. Gitme zorunluluğumuz var. Babilonya, Mezopotamya'da milattan önce, İsa'dan önce 1200 yıllarındaki tabletlerde parfüm yapımcılığından bahsedildiğini söyleyelim. Wikipedia'daki bilgiden aktarıyorum. Taputi'ymiş bu kimyacı diyelim. Kimyacının ismi bir kadın olduğu söyleniyor ve de parfüm yapımcısı. Üreticisi ya da formüle edicisi diyelim. Bu kişinin bilinen ilk kaynak bu. Yani günümüzden 3200 yıl öncesine tarihleniyor. Distilasyonu ve karışımıyla birlikte ilk parfüm diyebileceğimiz bu kimyasal karışımı ortaya atan kişi Taputi. Ben her zaman o çok eskiye gidildiği zaman o dönemki müzikleri yakalamaya çalışıyorum. Ki tüm duygularla müziğin beraber tınladığı ya da en azından zihninde insanın biraz daha somut şeylerin uyandığına inanıyorum. Zaten bilimsel araştırmalarda onu gösteriyor. O yüzden Taputi'nin yaşadığı dönemlerde müzik neye benziyordu ona bakalım. Çünkü biraz önce koku orgu enstrümanında olduğu gibi kokuyla, koklama duygusuyla eşitme duygusunu yine karıştıralım. Sinestetik bir program olsun ve bir Sümer Mezopotamya'sından ilginç bir o zamanın Irak bölgesinin müziklerinden bir örnek çalalım. Thank you. Mezopotamya'sından bir chill out tırnak içinde müzik dinledik. Bugün parfümü konuşuyoruz. Biraz sonra parfüm filminden de biraz bahsederiz ama biraz önce demiştim ki Taputi M.Ö. 1200 yılında kaynaklara geçmiş, tabletlere geçmiş ilk parfümcü kişi. Ama parfümle ilgili işte yağ konteynerlarını içeren ve parfümeri olabileceğini hissettiren bazı aletlerinde Hindistan'da M.Ö. 3000 yıl önce, yani günümüzden 5200 yıl önce bulunduğunu söyleyelim. Ama tabii bunun tam bir parfüm olup olmadığı henüz bilinmiyor. Fakat bilinen bir şey var. Tekrar hatırlatayım. Wikipedia'dan bakıyorum bu bilgilere ulaşmak isterseniz. Ve de ilginç, Kıbrıs bilinen en eski parfümerinin olduğu yer ki bronz çağa kadar gidiyor yani. Bu ne demek? 4000 yıl öncesinden bahsediyoruz. Bu da şu anlama geliyor ki 4000 yıl önce aslında bulunan, yani kazılarla ortaya çıkarılan bu fabrikanın tam anlamıyla bir endüstriyel düzeyde büyük olduğunu, yani satışların yapıldığı, bildiğimiz günümüzün parfümerileri, büyük parfümerileri gibi bir içeriğe sahip olduğunu gösteriyor. Yine İslam kültüründe de aslında hem bilimsel, yani kimyayı ilgilendiren araştırmaların, bilimsel araştırmanın sonucunda aslında Müslümanların dinlerini yaşarken kokuyu bunun bir parçası haline getirmiş olması da parfüm üzerine ya da koku üzerine çok ciddi çalışmaların olduğunu gösteriyor. Hem Arap hem Perzian, yani İran coğrafyasında, İslam kültüründe İslam peygamberi Muhammed'in de hem misvak ile dişlerin temizlenmesi gerektiğini hem de güzel kokulması gerektiğini öğütleyen sözleri ne de burada yer verilmiş, onu da söyleyeyim. Yani İran asıllı Müslüman doktor ve kimyacı Avicenna, yani bizim İbn-i Sina olarak bildiğimiz bilim insanının da çiçeklerden kokuların çıkartılarak bir şekilde distilasyondan sonra ortaya çıkarılarak kullanılması gerektiğini, daha doğrusu kullandığını da kaynakların yazdığını söyleyelim. Tabii birçok enteresan buluşta olduğu gibi biradan ekmeğe kadar kokunun da yine İspanya'ya Endülüs Emevilerinin gitmesiyle Avrupa'ya karışıyor ve bir o kadar da işte 12. yüzyılda özellikle Haçlı seferlerinden dönenlerin yanında getirdikleri baharatların dışında bir de koku olduğu için de Avrupa'ya aşağı yukarı 12. 13. yüzyıllarda yayıldığını da belirtmemiz lazım. Tabii parfüm endüstrisine bakarsak işte 12. yüzyıldan sonra, Avrupa'ya geldikten sonra Caterina de Medici, Medici ailesinin önemli figürlerinden biri ki 16. yüzyılda Fransız sarayına gitmiştir. Onun tekrar Avrupa'ya bunu endüstri olarak yaydığını söyleyebiliriz. İşte tam o dönemlerde Jean-Philippe Rameau'nun Castor ve Pollux'unu dinleyelim. Bir üvertür, sonra devam edelim. Thank you. Thank you. Jean-Philippe Rameau'nun Uvertürü geldi. Parfümden bahsediyoruz. Tabii Fransa'dan, Endülüs Emevilerinden, İslam dünyasından, Araplardan bahsetmişken parfüm deyince Macarlardan da bahsetmek zorunda olduğumuzu hemen söyleyelim. Hungary Water, Macar suyu, tıpkı nasıl kolonya aslında Köln işmasa yani Köln suyuysa, Macar suyundan da kasıt aslında alkol bazlı bir parfüm. Hatta Avrupa'daki ilk alkol bazlı parfüm. 14. yüzyılda Macar kraliçesi için yapılmış Saint Elizabeth, Queen of Hungary. Ama orada bir karışıklık var çünkü aslında Saint Elizabeth o dönemde kraliçe değildi. Belki de bazı kaynaklar Polonyalı Elizabeth'e yapıldığını söylüyor ama neyse kim için yapıldıysa bilmiyorum. Bilenleriniz varsa ya da rastlarsanız bana bir e-mail atın ben de düzeltivereyim. Ama sonuçta buradan yayıldığını yani Macaristan'ın bir süre alkol bazlı parfümde önemli olduğunu söyleyelim. Gent doğumlu bu bizim mahalleden arkadaş 5. Charles'ın sayesinde de işte 14-15. yüzyılda daha da Kuzey Avrupa'ya yayıldığını da söylememiz gerekiyor. Aynı kaynaklara dayanarak. O dönemden bir Macar Rönesans müziği dinleyelim. Sokfele Resse Görözol umarım doğru okumuşumdur. Részögös, hallgassátok erkölcsötöket, Isten ellen részükségben kivétketöket, mert gyakorta felejtitök Istentöket. Hajró félők, disznó félők, ő állatjában, ő bár sonyát nem kíméli, az sárban, rívet, az kirízes heber, az sárban. Alázatos, békességös, egyik részögös, az második csak parázdás, és oly versőös. Imádkozik és bűnén sír, harmad részögös. Negyed félig apróságot igen kívánnak, ötöd félig bullnak, hoznak, oly igen lopnak, hatod félig csak hallgatnak, mert megnémulnak. Nem kell akkor neked ülni, lantot böngetni, szép dolgokat krónikákból nem kell zöngeni, csak a víró, mert a csácsok, azt kell hallgatni. Gondban esik, elaluszik, az kilencedik, az borszagát ő megérzi, ha elkerülik. Ott feltekint, az pohárért igen borgódik. Olyak vannak, gyalog hidat meg sem találnak, a szív mellett hippasz sáron átalgázolnak. Lábok nékik négy is vagyon, félnél maromnak. Rókát, szaggat, száját törli, hűes végizik. Bátor ígyunk, az jó borban jó kedvet végyünk. Istenünknek, nemzetünknek csak mi nevítsünk. Ha különben cselekedünk, lelkünkben bízünk. Azt is őrzi neves-neves én szomélysága. Nyír bátorba 1500 és 48-ba. Udvar, bírák, bort nem adnak, vannak átjában. Macar kökenli bir Rönesans parçasını dinledik. Şimdi 2006 yılının yapımı Suç Korku diye o janrıda olan parfüm The Story of a Murderer. Dediğim gibi Patrick Süskind'in 1985 yılında yazdığı romana dayanıyor. Benim şu açıdan ilgimi çekmişti. Bernd Einsinger ki Gül'ün adının da prodüksiyonluğunu üstlenmişti. Tom Tykwer'le beraber, Andrew Birkin'le beraber senaryoyu yazmış kitaba dayanarak. Ki film biliyorsunuz 18. yüzyılda daha doğrusu Fransa'da geçiyor. Jean-Baptiste Grenouille'nin ki Vichau oynuyor filmde. Onun inanılmaz koku alma dehasından yola çıkarak inanılmaz kokuyu, en mükemmel kokuyu aramaya başlaması ve onu bulmak için geçirdiği serüven filmin de kitabın da ana teması. Tıpkı kitap gibi film de inanılmaz bir başarı sağlıyor. Zaten Bernd Eichinger'in ben bu anlamda çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Gül'ün adı filminde ve bu filmde olduğu gibi tarihi gerçeklere ve fanteziye dayanan unsurları günümüz teknolojisindeki filmatik özelliklere çok iyi dökebildiğini düşünüyorum. Hem Dustin Hoffman'ın hem de Alan Rickman'ın oynadığını da söyleyeyim. Bu iki oyuncunun çok başarılı performansları var bu filmde. Seyretmemişseniz size nefis bir öneri olsun. Her ne kadar tabii ki Jean-Baptiste Grenouille kitaptaki kadar dağlardaki araştırmasını filmde göremesek de yine de hiç fena değil. Zaten hemen hemen bütün kitapların filmlere aktarılmasında bu tarz maalesef eksiklikler oluyor. Olmak zorunda zaten onu filmden daha doğrusu kitaptan ayrı düşünmek lazım. Oradan The Girl with the Plums'ı dinleyelim o filmden. Sonra devam edelim. Thank you. Jean-Baptiste Grenouille 18. yüzyıl Fransa'sında inanılmaz bir koku alma yeteneğine sahip. İşte onun kitabı Patrick Süskind'in Das Parfüm'ünün filmi The Story of a Murderer Parfüm 2006 yılında çıkmıştı. Oradan bir parça daha dinledik. Biraz önce parfümün hikayesini anlatırken Endülüs Emevileriyle Avrupa'ya taşındığını da anlatmıştım. Ama özellikle Fas yani Moorish diyelim bu konuda dominant bir itici güce sahip. Filmde de zaten o sahnelerin, bazı sahnelerin dönemsel Moorish ezgileriyle bezendiğini görüyoruz isterseniz. Ondan da bir bölüm dinleyelim film müzikleri içerisinde. Moorish Scent, Arap ya da Fas kokusu diye çevirelim. Yine parfüm filminin soundtrack'i. Moorish Sands'ı dinledik. Bugün birazcık kısacık parfümün tarihini, Das Parfüm, Patrick Süskind'in kitabını ve 2006 yılı yapımı filmden biraz bahsedip hem o filmden hem de parfümle ilgili bazı müziklerden örnekler verdik. Ama bu kitabı ve bu filmi ben yine önümüzdeki bisiklet zinciri programlarında ayrıntılı olarak ele alacağım. Hangi konuda ele alacağım? Sinestezya konusunda. Yani çok enteresan bir nörolojik durum. Farklı farklı senslerin birbirine karıştığı ya da birbirinden etkilenerek farklı algılara yol açtığı bir durum. Örneğin işte sol notasını koklamak ya da yeşil rengin tadını hissetmek gibi çok karmaşık bir hikaye. Orada aslında bugünkü konuyu ilgilendiren ve programın başında anlattığım koku orgu enstrümanında olduğu gibi beynin de aslında farklı farklı algıları çok enteresan şekilde işlediğini konuşacağız o konuda. Bana ulaşmak için Muzaffer Coğlu Gmail adresine yazabilirsiniz. Muzaffer Coğlu Twitter account'undan programla ilgili bilgileri daha önceden öğrenebilirsiniz. Her türlü görüşlerinizi bekliyorum. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Bisiklet zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.